iki ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo haq chiti yas per sahaba pai aur haq as per chiti mai yum sahaba hind tarika per tak go isha yani yasay winu standard yasay winu criteria yen set chit ta chini thiku haq ka chu kaj na chushni ma duniya mein har ak insana وکنس خاص طور پر مسلمان من ہر اخ منا بس حق است مگر انسان تمس میزان حق لاگ انسان تمس ترکر لگاوان چھ یا ترکر من ستول قران سنت میزان صحابہ ہن طریق اجتماعی نقش امچ میزان اچھی ما بوزنا ایشو کیا حق نجن تبے گشت مسلمان کن اس غلط فہمی من روزن کی چ خوش پانی تھاوان دپا بو چھ حق است مگر ان وچھا کی بو کتھ پٹ پہچان بو سہ حق است کین کی گو یلی یا کی مسن کی ہر اک کر داوا حق است پٹ چھس بو تل چھ لازم یہ بڑی حق پہچان پتہ نہیں حق است پٹ چھس کو تاو شی اس بارس من گشن مسلمان دنیا سو دوست چھن کی تاو شی وجہ کی سی اللہ تعالی سن وحی چھ اس بار بار وچھن اس سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سن صحابہ ہن طریق پہچان یل انسان یم پہچان پہچین تھے کہ پتہ پہچین حق اس پٹھ چھت چھکس نتر روز دوکھ نتر وچ کنس ظاہری زہد تقوا باش دت یہ شاید حق اس مگر ام سن عقائد آسن خبر کو تم ام سن اعمال آسن خبر کپر گا کو توے شی اخ انسان چھ یہ گھر کوشش کرن کی تر کی وجہ کہ مسلمان مسلمان آن پتہ اگر یہ جہنم سی گو تیل کیا ہسرا امس محنت مشقت کر دین پہ دب بس محنت تو مشقت کران تیل چیز لازم امس کی مشقت گھن ام سن ضائع گھن محنت گھن ام سن ضائع گھن کی تر وہی طریق کہ حق پہ تھائی پان حق کر قبول اور یہ پچ حق پہ حق مطابق ام سن گزری یہ پان تیل ونو واقعی اہم سے ام سن زندگی یہ کوشش یا سا گئی کامیاب یہ وچان اللہ تعالیٰ ونان من بنو اسرائیل متعلق دپان بے شک تہد رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ کر فیصلہ امن درمیان قیام تک دہ فی ما کانو فیہ یختلفون تس من یس مز اختلاف کران ام پت اللہ تعالیٰ فرمان اولم یہد لہم کیا بی کر نہ رہنمائی امن کم چیزن کر نہ رہنمائی کی کم اہلکنا من قبلہم من القرون کتا ہی جمل امو بروٹ کرے تھلا کم اہلکنا من قبلہم من القرون کتا ہی کر ہلاک ایسے امو بروٹ جمو سمن یمشون فی مساکنہم پکان ام اہزن روز چو جائے ہو یہ وچان اٹن یم زن مشرق تم کفار مکھ تم یل وچان امل سفر پن کران تجارتی سفر یم اکثر سفر کران تجارتی سفر شام اور پتہ وچان یہ کہ یم سات ام گھان پتہ یتھے وت وچان مثلا ام سات مدینہ وچان مدینہ پتہ یل برو پکان مدینہ پاک یل برو پکان اچھ وچان آد سمود اہز ام جائے یوان یپر زن ام قوم وڑاؤن آم وہ یم پکان امو جائے کی وچن اللہ تعالیٰ ونان کیا امن کرنا رہنمائی بی کم چیزن کہ کتا ہی کر ہلاک امن بروٹ جماعتوں مز یم شون فی مساکنہم پکان شم تمن ہندو جائے مئی اللہ تعالیٰ فرما ان فی ذالک لآیات بے شک ات من آیات نشانی افلا یسمعون کیا پاس تم چھنا بوزان کی گو اچن طرح فکر کات یہ کہ پاس کن یم ہلاک آئے کرن اقوام یم قوم آئے ہلاک کرن تم تل پزی عبرت رکھ کیا عبرت رٹ کہ اگر تمو نافرمانی کر اللہ تعالیٰ ہن اگر تمو نافرمانی کر انبیاء علیہ السلام ہن تمیک نتیج درو کہ تم آئے ہلاک کر اور وکنس یل وکنس کا ٹھکرائے اللہ تعالیٰ سن کیا کلام یل وکنس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پس پشت تے دے تمیک نتیجہ کیا تمیک نتیجہ چی کہ امس کیا ہلاک گس اور تش کچھ نتیجہ اگر دنیا اندر کن جائے halaqtuk sabab uchu halaqtuk sabab uchu aksar imam uchu ki yimdan musliman chi yimo uchu tromutti yaspetman pakun quran chun miyar ki rasul chun talimat chun miyar thavna amut ki sahaba chun tariq chun miyar kun jay ki ad kya yasi pan khayala al basin ko tame mutay aur asman dil nafarmani karna aaye allah taala sun allah taala sun rasul sallallahu alaihi wasallam pat kya draw nati پت نتیجی آسان کہ اللہ تعالیٰ سن طرف مار پہ مگر ام مار سچ نیر ام سن خطر کھر اگر یہ واپس ام مار سچ جمع گئی تکن نوی یوکن انس اصلی گسن اگر مسلمان مار کھیکی یہ سمجھ کہ میں سے ترو مجھتی یا پھر میں پکن ہو اصلی اگر یہ تکن واپس آو زان یہ مار جن اللہ تعالیٰ سن چوز شو یہ بنیا چانی خطر نفع بکش اس پیٹ اس پاس کن موچ اللہ تعالیٰ نے مون کہ اس ستو نہ وہ ہم عذاب ادنا عذاب بڑے عذاب بروٹ شاید کہ امین واپس یہ واپسی اگر گئی تو مطلب گو تیل یوسف عذاب کے آیا کوئی رنگ تو یہ بنیا تیل کیا بنیا رحمتی کہ کیا مسلمان آ ان سے واپس پنے سات طریقے سے کن یا طریقے سے مس پاکن اوس گو یہ تن نشان چھ اللہ تعالی بنا بے شک اس میں آیا افلا یسمعون کیا پاسم چھنا بوزا ان پر اللہ تعالی پن قدرت مز ونان اولم یارو کیا بے وشنا امو کس انا نسوق الماء الى الارض الجرز بے شک اش پکناوا آبس کس زمین کن اس آسی جرز جرز مراد چی اس کھالانی آس فصل خوشک آس گم چٹیل آس اللہ تعالیٰ ونان کیا وشنا امو کس بے شک اش پکناوا آبس کس زمین کن اس چٹیل آئے پت پھل نوکھری جو بھی زر ان پس اس کڑان ام ذریعے یعنی ام آب ذریعے زراعت تاکل منہ ان آمہم کھوان چھ ام منز اہن چار بول یعنی اہن چوپائے ام چھ کھوان ام منز کیا اس گاس باس تش کھسان ام کھوان ام منز و انفسهم بے اہن پان ام تش کھوان ام منز وہ اتنا مشان چھ کہ جسے بارش تراون چھ یہ اللہ تعالیٰ سن قدرت یہ قدیر اور سہ بارش ترا یہ وچان اور بارش سی وچان یہ سبب بنان انسان چاروائن گو یہ بنان باقی جاندار تہ سبب یہ بارش اس اللہ تعالیٰ ترا بارش یہ بنان سبب تمن ہند غذ یعنی ہر اکس غذا ام سک حاصل گھا گو وچن یہ اللہ تعالیٰ سن نعمت البتہ وہ کیا گھان تھی قرآن اندر بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کران بارش ترا مگر انسان چھ ات غور کران زیادہ کی مگر تم سات اخ انسان یہ گھس وچن یم سات امس کن نعمت آس پن جائے وچن کہ امک کیا امس وقت کتہ یہ گھس پیتس کھنڈس ہنا ذہن من سوچن اگر یہ نعمت نن تیل کیا گئے اس یہ بارش اس یہ آب اگر یہ نعمت نن یہ اگر نہیں انسانس روز کہین تھی وچو ترسی مر امس تمس کیا بن یتھے یوت نا بلکہ ہم ام جانور تھی امن تم تن ہلاک اور یہ وچان یہ کت کہ اللہ تعالیٰ ونان دپان پس اش ام ذریعے ام آب ذریعے زراعت کھالان زراعت کڑان کھوان ام مز اہن چاروے و انفسهم بے اہن پان اللہ تعالیٰ فرمان افلا یبصرون کیا پس چھنا وچان یعنی گاس چھنا کی ام چھنا وچان کی بوزان چھنا کی سنان چھنا کی یتن ونا اصل افلا یبصرون کیا پس ام چھنا وچان کی ایم پت ویقولون متى هذا الفتح بے چھ ام ونان کر چھ یہ اسی فتح نتن چھ مراد قیام قیام فصل دو کیاز فتحن گئی اخ فتح تھی فتحن گو فیصلہ تھی قرآن اندر یہ دنونی مانن مز آم یہ تن وچان ویقولون متى هذا الفتح بے چھ ام ونان کر چھ یہ کس قیامت فیصلک دہ ان کنتم صادقین اگر تھی پز چھو مگر وچن اکیس قیامت یون حق یہ پچھ وکنس سائنس ونان اہسا ہے یتن سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ قیامت چو علامتوں میں یہ کہ آفتاب کھسہ مغرب jepari lusan or si khatte pari. Sahabu mun, teman sepatah hak kaji firma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bucu bucu science mana? Tepan hai yasus ni taran yasus acanak akpraisa kasan, ke acanak kasuci heavenly body paning rotation karan kya? River. Acan. Mungkin chiki yasus phir zemien panun kya? Rukhi. Ye pari pheran os panne axis padi phir ulta. Aftab khajta pari, ye pari lukh ay shushan ki ishkya? Losa. Varali gai ihun theory, yimjil sa chika tha. Magar masjid se kaas ki chiz, کہ اصل چیز کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنو کیسا تین فرمو تیش حق پوست روز دکی یہ اللہ تعالیٰ نے بون قیامت گئی تلی گئی آپ کس رکائی کانسن دکو ہے یا سر رکائی کس رکائی یہ تیشی بینو لگا تھا تم تم یہ ڈیولپڈ کنٹریز چی یہ مو ترکی ترم چی کیا واری آپ پیچن پیچن میں درون یعنی بینو لگا تھا چی تاکیل ہے کانچی ہی کر کیا کرنا کوئی تس واتن Hawa cuaca yang wow tuhan karnas kya? Beris pejab selagi karnas kya? Sona ini cuaca karnas kya? Anggrek itu otoi teknologi wajah otoi ini sahaja teknologi sahaja otoi mas nih wah. Acha kerjakan insan. Kiamat cili barpa kasun cius gajah acanat si waktu, or kah hekne tenut mukabal keriski sahaja kasun. Or ya zemini ya ch end ya dunia ch end. اور ان پتہ گئی اخر تک معاملہ اخر تک دو جی گو اس قیامت سے اس متعلق قسم شخص مد آسان یم کفار مشرک یتن ونا اللہ تعالی تی دپا و یقولون متى هذا الفتح بیش ان ونان ہے کار ہسا چھ یہ فیصلہ یعنی فیصلہ دو قیامت ان کنتم صادقین اگر تو پے دیر چھو ان پتہ اللہ تعالی فرمان قل تو فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم فتح کی دوس یعنی قیامت کی دوس تو ونیو قیامت کی دوس دین نفع تمن یہ وہ کفر کو تمن دین نفع ایمانهم ان ایمان ان وہ اگر قیامت برپا گئی پاتل فوسل تو ہی پتکن چین انسان این وچ وسور مدن دتے مرض پتا قیامت پتہ بے تھود وچت پتہ تھے بچس ایمان تھاواں اصل مطلب اتوس مطلب تین ساتھ ایمان تھاونس یم ساتھ دنی قیامت برون برون ساتھ پنی زندگی ماں دنیا ہس مت اوس توے چھ ایشو مسلمان چھ اللہ تعالی ہن انعام کر تو ایشو اس کٹا خوش قسمت چھ امید بار کہ اللہ تعالی ہن تھے اس مسلمان بستی اندر مسلمان گھرن اندر زائے پتہ اگر تمن کی نقص تو اوس یا کی نقص تو چھک مگر تین پت سے اللہ تعالی نے نعمت کہ اخ انسان امس میول بچپن پٹھے اسلام تار کہ نہ کہ نور اور پت پتا انعام سے شخص پیٹ یوس پت اخ دین اس پیٹ باقی اور بے صحیح اس پیٹ باقی اللہ تعالی دی توفیق پنس کلام اس کن یعنی اس قران چھ یہ وچھ اس کیا دلیل چھ اس کر سمجھنے کی کوشش وچھ علماء نش سمجھی ہچی اور پد رسول اللہ فرمان یہ وچھ ہچی ان پت صحابہ کس طریقے سے اس پکان کت پٹ اس پکان پت اللہ تعالی دی توفیق کی رکھنو اس پٹ کیا پکن این سو خوش قسمت کوشش این سو خوش قسمت چن کا کیا اس تاس وجہ کہ این سن دنیا گو بین تھی اخرت این سن چ بنا اگر اس ایمان اس پر روح ڈٹ ان سن اخرت بن تب اس شان تے صحابہ صحابہ اس ایمان اس مضبوط سان تھا تھے ان خطر باجے لال کے اس دماغ کفار لال کے اس دماغ اہل الكتاب دبانے سی ایمان چھنو ترے مگر صحابہ نے پتہ تمن اس پتہ اگر ایمان مکلو تے مکلو سو تب اس تے شان اگر تو نظر دیو یم ساتھ تو یہ بخاری سندر وچھو یم ساتھ تو یہ وچھو کہ یم ساتھ غزوہ تبوک اس رود کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ پاس ہلال ابن کیا امیہ مرارہ ابن الربیع رضي الله عنه أم ترى صحابي رضي الله تو شكنا مشا قاب بن مالك رتن هو يم سات تمس سوشل بايكاٹ آو کرن ان سات من ترن نفرن سے سوشل بايكاٹ آو کرن تکار انداز شام پٹھ اس اخ زمیندار آ پکان یہ نبتی یو اس پکان تشو امس قاب بن مالك رتن اس گستانو کس بادشاہ چھ ملکو گستان انسوز خات آخ کلنا مگر امسات چھ امس چلان جس وچان چھ یہ کس قاب ابن مالک رتنو امس چھ اللہ تعالیٰ سن طرف امتحان چلان کہ رسول اللہ سمو چھ امس سے کس کارن ترم صحابو چھ امس سے کس کارن ترم امن ترم شخصن چھ جا حالات گو میں سنگین اور پات تجی دو گزرت آو یمن اچھ حکم کارن کورنف رسول اللہ سمو حکم کہ واسا پیو پنن خاندار نیش الگ روز پتہ تین پنتہ دہ گزرے ٹوٹلس من تم پتہ کور اللہ تعالیٰ تہند توبہ کیا اعلان وچن چھ مگر یہ زمیندار آو یہ پکان مدینہ من یہ پکان کس تام گل ہے یہ کن ہے بحثیت تاجر مگر تک یہ ڈولمت انسان تک وچان کہ تک پکناوانی ملک گسان سن چٹ اس قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ تمس کن پلناوان مولوم کرت یل مولوم سبدا کس قاب ابن مالک رتنو تم پتہ دن امس چیز ام کیا اس لکھمت ام اس لکھمت ام ملک گستان ام بادشاہ ام اس لکھمت امس دپنا سو تچنے پن سات یہ ام چھنے تے پٹ ظلم کرو بک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام چھنا سو کنا سترم دم چھنا کیا تو چھکنا حوان کی سا دار سے نے زلتی جائے چھکنا سکی تو چھکنا تیز جائے کی سکا تو چھون حق گئی جائے تو یہ ایسی سرال ایسی مگر قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہوشیار انسان این چی صحبت تجمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این چی ونمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپنا سے بیس تیونے پوز کی بیس کسنا آسمان شامل کسید گلوے توبو کسمان بے شک تو اس پائیو یعنی پنیس دلس ملکی مگر میں چھو امید اللہ تعالیٰ کرنے ماں اجتماع انسان ہوندہ ہے بے ونس تیر طریق کیا اوس ادب کیا اوس حکمت کیا اوس عقید کیا اوس منس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہی ورائے دے کہاں دنیا سے زوکھا آشے کہاں انسان آشے بے حقا سی عزرات اسمینس مقلاو ہا پانم پان اگر بہت تہی نشی کہاں عزر ون یعنی اوس نو عزر کین مگر توٹی ون مگر قریب چھے کہ اللہ تعالیٰ کرو تہی نبیخ نارا کیا اس وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا قاب ابن مالک رتنو پیغمبر اس اپوز ونو نا ہے چھ ممکن مگر اللہ تعالیٰ سے چھپا ان سن ممکن کین اکید صاف درست ان پتل وچھان چھ آخ سچ منجی دپانو ہو یہ گئی بیاخ بلائی یہ گئی بیاخ ازمائشا بچہ پتہ ان کیا کور پا ان تو جی چھ لگا ان تو نورس نسن ان زوج ان زوج کیا جی ہر اخ سکھت ہر اخس دعوت تس مز کوتا مال بہتن کیا گیتن یتن یس ون یوان کہ تو ترون اللہ تعالی تو ترون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق تو ترون صحابہ نو طریق کس چیز کس خط کس مال اس واقعی نارض دل درد اللہ ہے اچھنو وکنس رب اللہ سے ایمان کنا لوگ پانن تے پنی پشت مز اولاد یم نیرن تمن ہندے با جماعت پر ایمان سنن کنی مگر یہ عذاب امس انسان مگر صحابہ سمجھانی کا تمن اس پتہ ایمان اگر گچ سوری مکلیا اور اچھ طرح فکر مسلمان کیوت گچ آس ام سن ایمان کیم آئے گچ آس اور اتن وچان چھو کس یہ کہ اتن اللہ تعالیٰ ونان کل تُہ ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوم الفتح فیصلہ کی طور لا ينفع الذين كفروا ایمانهم دین نفع تمن یہ وہ کفر کر اون ایمان انم کی ولا هم ينذرون بین امن مہلت دن کی انتظار یین دن امن کی پتھن مہلت کو نچ ایم پت آوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکات فاعرض عنهم پس تُہ پھرو بوت امن کی مدیو توجہ تھی امن کن کی وانتظر بے کرو انتظار innahum muntazirun beshak amchi intizar karan yani garash yuti pad mamla brum pok pata hai ahkamat aman se kisko thi niptan kya hi karn magar utina wan tu firu potamnish tawajjo firu tu yani murad ke unde tu na kisu unde emo sharat to se tanke aur itna ushan thi ikas ki tawashi ak insaan ak musliman یہ گچھے پنی زندگی اندر ایمان اچھ تلاش تھاوی ایمان اس پر ڈٹس پت روزن حق اچھ تلاش تھاوی حق اس پر ڈٹس روزن یہ دن مشان چیز یہ سورت السجدہ